สิ่งใดเป็นมงคลอย่างนี้บางคนก็เสนอออกมาว่าตาแลเป็นมงคลเพราะว่าตานี่พอตื่นนอนขึ้นมาออกมาแล้วมองดูอะไรเห็นได้ชัดเจนเลยประเดี๋ยวเห็นของสวยๆงามๆ